Yes. Silent portion. Rise in the building of the musical life. Siku moja mimi nikamataa na kupa wepeke yako ndo umeniweza. Nilikupita nimeteleza, lakini kwako wendo kiboko yangu. Kila shetani na mbuyu wake yani mibuyu mitatu. Kiamoni tumekisha mwenzi utalala na viatu. Najionea majabu, najionea mapya mamangu. Hakuna mapenzi hivi popote kwenye ulimwengu. Siwezelezea jinsi ninavyokuzimia, nikicheza na moyo wako nacheza na wangu pia. Nafsi yangu ilishapotea, siwezi hata kujitetea. Kwa ulitoroka peponi uzuri ulivyokwenea. Piga la kushoto nitageuza na la kulia, wengine wanijaribu wanajua kitachotokea. Sitaki mambo yaende kombo na yakienda yawahi kurudi. Atwende nayo hatuwezi shindwa, yaje na pambio kibidi. Tunapishana tugombani, then we back here. Atwende juu atwende chini, love we right here. Oh, hata mapenzi kifa buzi, tubaki sawa tu, sini watu wazima la profesi, kishika underground. Ujo na nusu ya mwili wangu, na nusu ilobaki kwangu, yote na kupende wewe, unajua langu, na mwezi wangu, na tembea na roho yangu, sote na mtu mwenemu, ndo Michelle Obama wangu. Siku moja nikamata, wipikia kulumi niweza, nilikupita nimeteleza, lakini kwako, wendo kiboko ya mwenye. Siku dhewi ya wachui kwanu, na mamojo na wakini. Unatembea na roho yangu, nataka ujue wendo kiboko ya mwenye. Wakikwita vikoke hino mio kubiza na wana. Na ubize hawezi kisha kozi na menge kufanya. Hatuwezi koso singizi sababu watu wanasema. Hamidomo ifanye nini, wache kichoko tezimu. Huko mikono salama, kuzi na kuzimia sana. Kamboni yangu ajicho jinsi na vyo kutazama. Mahaba to the moon and back, I'll keep it real. Kofupi mambo kiuni stack. Nataka tuzeke pamoja, paka vikongo mina webeka kwa bega. Chochoto na chotaka nipanga kukupa kweli. Kama sina nitatafutana na minu itasubiri. Wezo mpandejo na kile, wezo mpameli. Wendo mtunzela zangu tongo na choweze mili. Kamte kamelo kisomali, wendo captain na wendo superman, wendo pilot love. Ujo na nusu ya moyo wangu, na nusu lobaki kwangu. Yote na kupenda wewe, na jua langu, na mwezi wangu. Na tembea na roho yangu, sote na mtu mpandemu. Wendo Michelle Obama wangu. Siku moja nikamata, wepeke yako ndo umeniweza.